Hejdå och välkommen där till Nördlivs, en studie i spel. Avsnitt 1. Det här är ett specialavsnitt där vi just har som syfte att ta upp specifika områden inom spelhistoriken. Och det kan vara allt från hela genrer, specifika speltitlar eller franchises. Och sedan fördjupa oss i de här ämnena. Och framförallt då se på hur det såg ut förr och hur det ser ut möjligtvis i framtiden. Och dagens ämne är just då en spelutvecklare, och inte vilken spelutvecklare som helst, utan det är BioWare som vi ska ta oss en liten mer ingående blick på. Woho! Och med oss så har vi Rob och Danny. Och jag är ju Fredrik då, för er som kanske har hört tidigare. Först då, om vi går raskt in på det här lilla ämnet och tar en liten titt bakåt i tiden, så är det så här att BioWare, till mångt och mycket för många då den främsta västerländska RPG-utvecklaren genom tiderna, men det där är ju såklart diskuterat fram och tillbaka. Men 1995 fick tre läkare, det var Ray Mesoika, tror jag man säger, Greg Cheshuk och Augustin Yip, den goda idén att bli spelutvecklare. Det här skulle resultera i ett flertal titlar som definierade om RPG-genren för alltid. Idag står BioWare med sin långa erfarenhet inom utvecklande som en av de främsta utvecklarna oavsett genre. Till stor del på grund av deras engagemang till att förse spel med en riktigt intressant story, och framförallt på grund av deras öga för detaljer, både till spelvärlden i sig och karaktärerna som lever där i. Och även om de började med ett MechWarrior-spel som första titel, som hette Shattered Steel, så var det då när Baldur's Gate kom ut 1998 som deras riktiga erkännande kom. Det här spelet, som tillsammans med Dungeons & Dragons-licensen i ryggen samt en helt egen spelmotor, Infinity-motorn, blev då en måttstock för hur man skulle göra ett riktigt bra RPG. Infinity-motorn kom till att användas till många olika spelserier sedan hos förläggaren Black Isle, som till exempel Planescape Torment och Icewind Dale. Även dessa spel som hade Dungeons & Dragons-licensen och dess regelsättningar i ryggen. Baldur's Gate då kom till att ha sålt mer än 2 miljoner exemplar efter sin release och blev mycket riktigt startskottet för en spelstudio som sedan har kommit att bli förknippad med riktigt starka spelupplevelser och karaktärer. Och där för oss just in till vad faktiskt BioWare står idag och hur vi själva känner inför den här studion. Och jag skulle tänka att jag ska vända mig först till dig, Danny. Jag kan ju anta att du kanske har lärt känna ett eller annat spel från BioWare. Men jag skulle vilja höra lite, vilka spel ser du främst som deras största spel, och på vilket sätt ser du att de är så stora som de i många ögon är? Största spel från dem? Och... ja, eller främsta, eller hur man nu vill säga. Ja. Du får en mycket bra fråga, men att Dragon Age skulle jag väl säga, Dragon Age-serien skulle jag säga att deras främsta serier. Och personligen tycker jag är de bättre serierna också, precis som Mass Effect. Men att ifall jag ska ta en ren allmänt så här, vad jag kan tänka så att många tycker, så skulle jag väl säga Dragon Age i så fall. Och vet jag att det senaste spelet har ju gått väldigt bra för och var en stor framgång, precis som de föregående. Ja, exakt. Ja, de har ju mycket spel under sitt bälte, och Dragon Age är som sagt en av de mest lysande. Men det är ju intressant med just den här studion, tycker jag, att överlag på alla sina titlar så är det väldigt starka titlar. Det är svårt att se många titlar som de har släppt som liksom har bara kommit och gått. Det kan ju finnas något enstaka här och där, men överlag så har alla blivit framgångsrika. Till och med expansionerna har haft väldigt bra following. Men om vi tänker just nu på Dragon Age som du nämnde då, vad får dig att tycka just att BioWare gör de här RPG-spelen så bra? Finns det något särskilt som får dem att urskilja sig från andra spelutvecklare som skapar RPG:n? Jag tycker de har en väldigt bra storyline i spelen. Det är en väldigt engagerande story tycker jag personligen. Och ja, de är inte fula, om vi säger så. De är ganska snyggt gjorda, och det ger ju mycket stämning till spelen. Omgivningen är ju väldigt snyggt gjorda och karaktärerna är väluppbyggda, och det gör att man känner lite grann för ens karaktär man spelar i. Och i Dragon Age så har man ju, är ju väldigt mycket starka känslor som ingår. Precis. I spelet. Det är en känslostorm med krig och allt sånt där och demoner, så att det är klart, det drar ju in en väldigt mycket. Och då kan man ju dra en länk till exempel Game of Thrones-serien som är fantasy, och det är, folk tycker väldigt mycket om det, och som Dragon Age är ju fantasy och mycket våld, ondbråd och död, så att man kan ju se en parallell däremellan ju, att precis. Det är ju någonting där som fascinerar oss och drar oss till just den genren. Men jag tänker, när du nu har det här lite i åtanke eller i baktanken så att säga, finns det någonting som du kanske har upplevt i någon av de här spelen som du snabbt kommer att tänka på när man nämner typ Dragon Age till exempel? Någon särskild händelse som definierade spelupplevelsen för dig i spelet då? Eller är det bara rent allmänt ett ytterligare spelupplevelse bland de alla andra, eller? Speciell händelse? Ja, jag skulle inte kunna sätta fingret på det, speciellt för att spelen i sig är väl en enda stor händelse i sig ju. Nu är det ganska radikal skillnad mellan ettan, tvåan och trean i det här fallet ju. Ettan är ju en ganska urmodell på själva serien, riktigt så här RPG. Precis. Och medan tvåan blev en så här light, som de gjorde bara för att den stora allmänheten skulle kunna spela det. Och trean gick ju tillbaka en bit med lite inslag av tvåan, förenklade med speluppläggen och sånt. Men att ja, jag kan inte komma på någon direkt, någon rakt här som definierar spelen, men de är så stora så att det är svårt att sätta sig ett finger på att det här är just det som definierar vad som gör det här till ett stort spel för mig, eller till en stor spelserie för mig. Ja, det är ju intressant oavsett, med tanke på just deras historik och så. De har ju allt från Baldur's Gate till Neverwinter Nights, Mass Effect, och Kotor då till exempel också såklart. Star Wars, Knights of the Old Republic. Så det finns ju mycket där. Och överlag då, om jag får prata lite själv här då, för min del så är det väl såklart, och det är väl alla som har lyssnat på podden kanske fatta 40-11 gånger om nu, men Baldur's Gate 2, Shadows of Amn, är väl egentligen det som definierar BioWare för mig då. Väldigt detaljerad spelupplevelse vad gäller just hur man tar sig fram på kartor och kan leta överallt, interaktivt sätt ta itu med egentligen vilken sak som helst som man kan se på bilden. Och sen framförallt då storyn. Det är märkligt att de kan få en att binda samman med att man kan bli så pass fäst med karaktärer, till exempel de äldre spelen när det är ändå en isometrisk vy. Det är en sak i de här lite nyare som Mass Effect och Dragon Age, när man åtminstone kommer lite närmare in på så att säga, med tredje personsvinkeln då. Men som till början var det ju isometrisk vy, men då å andra sidan var det ju som stora tavlor som man gick runt i och upplevde, och hade framförallt ljudbilden som de överlag tycker jag fixade ganska bra. Och bara ha en levande värld som de alltid brukar göra, och som en röd tråd nästan genom sina spel, gör att det känns väldigt levande. Men om vi hoppar över till Rob då, finns det någon spel som ligger lite närmare hjärtat än de andra så att säga? Alltså, jag, innan jag visste vilka BioWare ens var, så körde jag ju Knights of the Old Republic. Och jag kommer tillbaka till det, men jag känner att det som man tänker, jag tror jag håller inte riktigt med Danny där, att jag känner att om man tänker när man nämner BioWare så är det inte Dragon Age man tänker på först, utan det är Mass Effect där, för att det, jag känner att det är den första riktiga speltrilogin som finns där de faktiskt har den här unika grejen att man för över sin save, att saker man gör i första spelet faktiskt spelar roll även i tredje spelet, utan de dyker upp och är viktiga där också. Och det, jag känner att det är det man tänker på när man tänker BioWare, alltså rent allmänt. Dragon Age, nu är det ju fler, ett par år sedan trean kom ut av Mass Effect, så det börjar väl avta, men det är fortfarande, jag känner att det är nog fortfarande väldigt stort här, i gamers tankar faktiskt, tror jag. Men och jag menar, jag älskar Mass Effect-spelen, jag prisar dem högt förutom slutet då på trean. Men och Dragon Age också, jag spelat det sedan det först kom ut ju. Plockade upp, tänkte vad är det här, Dragon Age Origins, ja, man får med en extra gate i Mass Effect 2, ja, men vi köper väl det, jag har råd med. Så jag köpte det och var direkt hookad på tvåan var lite om besvikelse på, som sagt, de gick ifrån det som var ettan väldigt mycket, men de tog tillbaka det i Inquisition nu, vilket är väldigt väldigt nice. Håller fortfarande på att ta mig igenom det, jag är väl så här en 50 timmar in, fortfarande typ halvvägs in i spelet eller någonting. Men det som är BioWare för mig, som jag alltid kommer komma ihåg, som jag tänker på när jag tänker BioWare, det kommer alltid vara Knights of the Old Republic. För det var det första spelet jag spelade som var så stort, kan man säga kanske. Det var så ingående med alla karaktärer man kunde lära känna, och man kunde interagera med dem och prata med dem och bli polare med dem, och det här med rätt och fel, och man kunde vara god eller ond liksom. Och det var så nytt och så inspirerande på något sätt att det fanns spel som verkligen var så ingående i vad man kunde göra och hur man gjorde det. Och även om combaten var väl lite si och så var, och plus att det var ju Star Wars också, jag är stort Star Wars fan, så att det ligger ju extra nära hjärtat då, är det. Men de har ju bara pumpat ut nya bra spel allt eftersom. Jag har aldrig spelat de tidigare spelen innan Knights of the Republic, som Neverwinter Nights och Baldur's Gate, så jag kan inte säga någonting för dem. Men alla spelen efter där har jag faktiskt spelat, förutom vad jag såg på listan här var Sonic Chronicles. Det är väl enda spelet på den här listan som jag faktiskt inte har spelat av dem de har gett ut. Äger ju Star Wars The Old Republic, jag har bara inte kommit in i det, men alla spel har ju varit bra. De markeras ju av väldigt starka karaktärer, som du säger, som man bryr sig om när man kommer in i spelet också. Börjar tänka, men nej, jag kan inte låta den där personen dö, eller jag måste hjälpa till. Och det är på något sätt, man blir väldigt rörd när det händer någonting dåligt eller bra för karaktärerna i spelen. Och sen att det är väldigt, att storyn i spelen också är väldigt stark, speciellt om man då tänker på Dragon Age och Mass Effect. Den är ju mer framme i Mass Effect där, än det är mer du tittar på den, du ser den, du möter den genom spelet. I Dragon Age så får man leta lite, inte efter själva main story, men alla grejer som händer runt omkring. Man får leta lite mer, hitta information och lyssna på vad folk säger, och man får ju det via dialog mer än vad man får. Så det är lite mer, RPG än vad Mass Effect är, definitivt. Men jag älskar dem båda, ja. Det är väldigt. Och sen är det ju då att jag känner att en av de starkaste grejer med just BioWare är ju att de har den här starka moraliska skalan då, för som började, som så vitt jag kunna hitta i alla fall, så är det Knights of the Republic som verkligen började med det. Det finns ju mycket, det är massor med spel som använder det nu för tiden, men jag har alltid känt att BioWare, de har gjort det bäst. Även om Knights of the Republic bara var en så här dark side, light side av the force, Precis, så gjorde måste liksom de börja någonstans. Det är ju precis ja, det var en klassisk good evil skala där du kunde välja av antingen eller neutral i mitten då. Fast det hände ju inget intressant om man var neutral, så det brukar man inte vara. Men de spann ju vidare på det. Det var mer ingående i Mass Effect då, där allting man gjorde påverkade då, där det verkligen påverkade karaktärerna och allting. Det var moraliska val på ett annat sätt, var det. Där man var fortfarande the good guy, men man kunde välja vilken good guy man var. Antingen man var en riktig asshole eller en riktig good guy liksom. Precis. Men i Dragon Age är det lite annorlunda. Man har ju inte riktigt en skala som man räknar på där, utan, men alla val spelar ju roll. Och det märks ju att väljer man de här valen så får man den här reaktionen. Och spelar man som bad guy så verkar det som man lutar lite däremot hela tiden efter man har gjort de första då. Men jag känner att de har alltid gjort väldigt, väldigt bra spel. Jag ser fram emot vad de gör i framtiden också i nästa spel. Ja, men exakt. Och jag tycker det är just intressant det här med om man tar upp KOTOR, så har det mycket foreshadowing till just hur de faktiskt tar sig an då Mass Effect-serien, med till exempel att du kan från KOTOR egentligen få över dina konsekvenser till viss del, om inte annat så upplever du som det till tvåan. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror det var det, mycket av det är ju frågeställning i början på spelet tror jag, i tvåan. Att de ställer frågor och säger nej, det var ju så här. Till exempel Revan, han var en man i min playthrough liksom, istället för en kvinna. Och de ställer ju såna frågor. Och nej, han var ju god ju, han gjorde ingenting. Han vart ju god i slutet. Spoiler för ett 12 år gammalt spel. Precis. Men å andra sidan, det kanske finns folk som upptäcker det redan idag, med tanke på att det precis har släppts till plattor. Jag skulle jättegärna se att de gjorde en remastered version av Knights of the Republic faktiskt. För att den finns ju på Steam att köpa och många och lite sådana. Men den är ju inte skalad riktigt till nya skärmar och ny hårdvara och sånt där. Så det blir lite konstigt blir det. Ja, och sen är jag lite nyfiken på hur den adaptionen som finns till plattor som nyligen kom ut. Och jag tror det är ett ypperligt tillfälle för folk som kanske inte av vår generation utan lite nyare så att säga, kanske som mest använder sig av mobila enheter. Det kan vara ett jäkla bra tips faktiskt, Star Wars Knights of the Old Republic, och bara tanka ner och testa. Vill man ha det där Star Wars-filet, den har, det är ju definitivt Star Wars, det märks ju. Så de har verkligen fångat den känslan som Star Wars hade, som Star Wars hade haft. Så att, och det tycker jag är väldigt positivt i alla fall. Det är ju den stora fördelen som jag ser det som, är ju att när de tog sig väl till slut hand att göra Star Wars, så förlade de då storyn flera tusen år innan den i filmerna, och på det sättet så har de betydligt mer utrymme både storymässigt men även i loren då, att ta i tur med saker och ting, och på sätt och vis har skapat en väldigt bra lore faktiskt som håller, även om det kanske inte numera ses som vad ska man säga, kanon, men ändå. De fick det sammanflätas väldigt bra, och det märks tydligt med tanke på den precis nyligen utannonserade expansionen till Star Wars The Old Republic, Shadow of Revan. Jo, jag såg det. Så, jag måste väl ta och spela igenom The Old Republic någon gång och faktiskt spela mer än en kvart. Det är ju ett bra tillfälle nu med tanke på att det är gratis, The Old Republic. Så. Jag äger ju faktiskt spelet. Det är inte det att jag inte har problemen. Det är ingen access-problem här. Jag har spelet. Det är bara det att jag har inte tagit mig för att faktiskt sätta mig och spela. Sitter och spelar en massa andra spel upptagen. Men jag skulle, som sagt, jag skulle jättegärna se att de någonsin släppte ett pack med kanske med alla de då, kanske KOTOR, KOTOR 2 och Old Republic. De var pack man kunde köpa med allting, inklusive all DLC. Kanske när de har släppt den sista DLC eller något sånt där, när det blir att de släpper ett pack med en remaster version av Knights of the Republic, så att det funkar på nya datorer och sånt också. På ett bra sätt. Ja, exakt. Och jag tror, där kan man ju bara se som tips. Nu är det ju lite i senaste laget förvisso. Men man har ju 22 timmar på sig i alla fall. Det är ju en Star Wars Humble Bundle som finns på Humble Bundle. Och där har du ju Knights of the Old Republic, Jedi Academy, Dark Forces, Empire at War-serien med guldpack. De här lite mer anskrämliga Force Unleashed. Men vad fan, det är ju inga pengar. Force Unleashed var jättebra. Däremot Battlefront 2, Republic Commando, Jedi Outcast, Starfighter och Dark Forces 2. Så det är en hel drös med spel där. De enda som inte ser dem i det äger jag faktiskt redan. Jag äger faktiskt KOTOR 1 och 2 på Steam. Samma sak med Battlefront 2. Oj, där knakar stolen till. Men det är i alla fall ett bra tips. Om man nu hinner lyssna på det här innan den tas bort. Så, och det har sålt väldigt bra. Så både för välgörenhet och för just att få tag på lite goa Star Wars. Största problemet med KOTOR just nu är att jag har alltså testat och spelat det på PC nu via Steam då. Och det är det att den skalar inte till skärmen ordentligt. Det blir en stor svart ruta, en stor svart border runt omkring. Och det är jättestörande, för du ser inte vad som pågår. Det finns tydligen mods till spelet som skalar upp det ordentligt, men det ser jättekonstigt ut i alla fall. Och man måste typ hacka spelet på något sätt, och det är, hacka. Man måste gå in och ändra grejer i configs och lite sånt där. Det är väldigt otympligt, och det, och jag tycker faktiskt att BioWare, de borde faktiskt gå tillbaka, och de behöver inte nödvändigtvis göra en fable liksom, eller så, att göra en hel facelift på det, utan gör det bara, fixa bara koden så att det kör bra på nya skärmar. Gör en Green Fandango helt enkelt. Precis. Det är allt jag vill ha, bara så jag kan spela det på min dator nu. Eller släpp det till, gör det till en så här Xbox One grej, släpp det där eller på arcade liksom. Ja, och jag funderar just på, jag vet inte vem som äger rättigheterna till de här gamla Baldur's Gate, men i och med att de har kommit nu som enhanced edition, så har ju det varit ett jättebra tillfälle för många att lära känna de spelen igen. Inte nog med att de har fått lite bättre ljudbild, men framförallt de har fått lite mer content, men framförallt det passar till nyare maskiner och det funkar betydligt bättre. Och det är ju alltid kul att få de här gamla spelarna att komma tillbaka igen, och just den tiden vi är i nu känns det som att vi har väldigt många spel som faktiskt tas fram och låter sig själva belysas igen, som Grim Fandango där som exempelvis då. Men även Heroes of Might and Magic 3 som kom i HD remake till exempel. Men jag hoppas också, som du säger där, att det vore kul om de piffar upp de här äldre spelen och gör dem mer åtkomliga för en ny generation gamers. Ja, för jag säger som sagt, när jag tänker BioWare så tänker jag Knights of the Republic, för det är väl mest för att det var det första spelet som jag körde som hade den där, och det var första BioWare-spelet jag körde också. Ja, de har ju verkligen haft success inom just den genren att just med RPG med moraliska val och bra karaktärer och sånt. Det är väldigt positiva saker att ha som en stapel. Sina spel. Det finns ju andra spelutvecklare som har staplar som är lite sämre. Man ska se det på det sättet. Jag tänkte bara på en helt annan sak, och det är just att visst, det är alltid kul att se att de gör spel utifrån en genre som de själva är väldigt bekväma med, för då är det någonting de är bra på, så är det ju RPG. Det finns några få undantag, eller nästan ett, och det är MDK2 som de faktiskt gjorde. Och jag kommer ihåg både MDK 1 och 2 med glädje faktiskt, för de var ganska annorlunda i såväl story som utseende, framförallt futuristisk filur som hoppar runt med någon inbyggd fallskärm på ryggen liksom. Det var jättemärkligt. med utomjordingar och allting. Så det är liksom rent tematiskt så bryter sig ut ganska rejält från, ja, fantasy som de i många fall rör sig kring. Jag menar, det är, om det inte är fantasy i rymden så är det fantasy på jorden liksom. Och det, jag är faktiskt jag var faktiskt tvungen att kolla upp vad det var för ni pratade om. Ja. Aldrig kört spel. Aldrig talat. Eller jag har bara hört talas om Murder, Death, men... Kill står det för. Ja, nej, det är sådär spel som jag som aldrig har varit på min radar ens. Det, det är så gammalt. Och ja, men det kom där i sam... Man kan säga att det, just RPG-genren i sig, den kom ju nästan till sin... till sin största rätt där i slutet på 90-talet. För runt 98 så bara flög det in. Mellan 98 till 2000 så bara flög det in titlar som var riktigt, riktigt bra vad gäller RPG. Allt från du hade Final Fantasy något år innan sjuan där, och sen Baldur's Gate och sen Deus Ex och så vidare. System Shock 2, helt drös med titlar. Och det var som en guldera där, om man gillade just den genren. Men jag tror att RPG-spel har ju varit ganska starkt att ha, och det är ganska safe bet väldigt ofta att kunna slänga sig in i, om man vet hur man gör det rätt. Sen finns det ju de som gör RPG-spel väldigt dåligt, och de lär inte finnas kvar längre. Nej, då man det gör finns RPG-spel så många dåligt. Spel som man har glömt, så många spel som man inte ens... Men det talar ju väldigt starkt för just BioWare att de har lyckats hålla sig inom just den genren och haft så stor framgång inom. Precis. Det. För det betyder ju verkligen att jag menar, de flesta företag kan göra dålig shooter här och där liksom, de är inte så jätte, men RPGs är ju så ingående, de är så stora jämfört med alla andra spel att kan man gör man ett RPG-spel fel, då är det åratal av utveckling som går åt helvete, och precis. Pengar som går, ja, så att de har ju haft så mycket, de har verkligen honat sitt craft, om man så säger. Ja, nej, men då, man ser ju de tidiga exemplen i Knights of the Republic. Det är väldigt, det är simplistiskt i deras, det som kom senare blir deras moralsystem, i till exempel Mass Effect och så, gott och ont, och konversationer med karaktärer och lite det och såna grejer. Det var väldigt silent protagonist och såna grejer också. Precis. Det var väldigt bas. Det är samma sak som i Dragon Age Origins. Det är nästan som en spirituell uppföljare till Knights of the Republic på något sätt, i hur det ser ut och upplagt. Men sen hade de ju Jade Empire där, vilket hade jättedålig release, hade den tydligen, så vitt jag förstår det. Det var ingen som ville spela det. Nej, den sålde inte bra. Den blev kritikerrosad, där blev den. Ja, jag tyckte. Men det var jättebra. Inte många som köpte det. Jag spelade det flera gånger, tror jag. Och det är också det är som en, det märks ju att de ville springa iväg och göra sin egen grej, men det känns väldigt mycket som Knights of the Republic fortfarande gör det. Alltså det är byggt på samma motor till och med, och det verkar ju vara det är väldigt mycket samma, även fast det är mer av en action RPG där man springer runt och slår grejer på. De ändrade lite i combat-systemet och lite sådana grejer. Precis. Men sen kom de ju med Mass Effect, och det var ju stort. Det är ju verkligen en space opera, är det ju, i väldigt traditionell sci-fi stil, och som en sci-fi fan så älskar jag det. Det är så ingående, de gör ju allting rätt också med just med storyn, att det faller in i den just den sci-fi genren. Så, och de alla bra sci-fi filmer och serier, de har en stor lore bakom sig. Det är så mycket de klämmer in. Och det är det som gör sci-fi så bra, även i bokform. Det är ännu mer i bokform, om man ska se det på det sättet. Men just Mass Effect med sitt codex och dialog med en miljon människor och quest och grejer, det var så immersive. Det var så stort också. Det var en hel galax. Det var i framtiden, så det, man ville ju utforska vad som händer emellan också. Det kunde man läsa upp och det var hur mycket som helst. Och det är det som gör sci-fi bra. Och sen gjorde de, tog de det till en helt ny nivå i Dragon Age, gjorde de, där det finns en miljon grejer man kan göra. Precis. Man kan nästan säga det 10 gånger längre också. Jag menar, BioWare i sig är ju en studio som nästan alltid har strävat åt att göra saker episka. Att, för så har det varit från början, sen för min del liksom, när jag tog itu så var det ju Baldur's Gate, och med Baldur's Gate var det var ju, de ville ju att det skulle kännas episkt, det märkte man. De ville att det skulle vara som att, visst, du kände det som den här lilla figuren i den här enorma världen, och det var alltid ett fokus på att världen är enorm, men du tar dig från vart du vill till vart du vill och så vidare och upptäcker vart som helst. Så det där är någonting som de har förädlat genom åren, med att du ska kunna känna att du verkligen leder historien. Sen om du faktiskt gör det på riktigt, så att säga, det kanske är en annan femma i vissa fall, men de lyckas alltid förmedla som att du verkligen styr historien i den här enorma världen, där du kanske i början anses som bara en liten kugge i något litet mini-mini-hjul någonstans, men sen så faktiskt visar sig att du har en väldigt stor betydelse i alla fall. Och den där klassiska fantasy-känslan är ju någonting som får alla små nördar att få en liten nerdgas i slutet. De gör ju det på ett väldigt bra sätt också, med väldigt stora miljöer. Även om området du bara kan röra dig är ganska lite, så ser du ju stora backdrops med fin miljö. Även om man är på Tatooine i Knights of the Republic och det är sanddyner överallt, så känns det som, oj, jag är på Tatooine liksom. Mm. Det är coolt. Och även det där med att man att det är så stort där. De tog det ju till ett extrem i Mass Effect, där man har hela galaxen att leka i. Men så att där känns det ju verkligen som, det här är stort liksom. Varje planet man kunde gå ner på, och det var ju en miljon jäkla planeter också man kunde åka runt i den där Macon. Och i Dragon Age, världen är ju enorm. Det är hur mycket lore som helst att springa in i. Det är en miljon jävla environments. Det är in i helvete så mycket grejer att göra. Men det är som du säger, man börjar ganska litet också. Jag menar, i Knights of the Republic, du är en... du börjar ju som någon liten sketen person liksom, så här, även fast spoiler, man inte är det egentligen, men det börjar smått liksom. Du börjar som en liten person, jag måste göra de här grejerna för att överleva eller sånt någonting så där. Och det har de ju gjort i alla spelen i stort sett. I Mass Effect, du börjar som en badass person egentligen, men det är fortfarande så här små grejer. Men du ska göra de här grejerna, så blir allting större och större. Mm. Det skalar väldigt fort i många spelen. Samma sak Dragon Age. De gör det i alla spelarna, kommer jag på nu. Det skalar fort, gör det. Du börjar smått, men det skalar fort uppåt. Och du känner det direkt att, shit, nu är det hela världen i mina händer och det måste jag göra bra, annars jävlar så går allting åt helvete. Det är just den där att du får liksom... Du känner det som att det du gör får konsekvenser på något sätt. Som att du faktiskt styr historien enligt din egen väg, även om man i många fall blir lite knuffad framåt, så är det här någonting som BioWare har faktiskt gjort som sitt eget på sätt och vis. Ja, om man tittar på andra spel som gör liknande grejer, med, som Fable till exempel, har ju också ett moralsystem. Det är också en story på ett liknande sätt. Det är inte lika mycket med karaktärerna där, men för du bryr inte riktigt om dem. De är bara för meja ner. Eller sparka. Och, men det, där är det ju mer fokus på själva storyn. Liksom, den här, du är en hjälte, du ska rädda världen. Det är den klassiska storyn där. Du är en hjälte, ska rädda världen. Så är det bara. Och du börjar smått, sen skalar du uppåt, det blir episkt liksom. Fast de gör det inte på ett lika episkt sätt som BioWare gör faktiskt. Jag menar, jag gillar Fable. Jag älskar Fable 1, det är skitbra. Och 2:an är också bra, 3:an sög, men kan ju du. Men det är fortfarande den där att de har inte riktigt samma det är inte samma känsla över det inte. Och det är någonting som gör att jag alltid kommer tillbaka till BioWare's mm. deras spel. Att det är någonting extra speciellt. Det är, no, mm. det är alltid någonting extra som får det. Det är som en secret spices. Någonting sånt där mm. Så får den alltid komma tillbaka till, till BioWare. Precis. Att de, de gör något speciellt med sina produkter och sina spel. Att det, det, det, ja, och det här är ju lite... Det, det bara vattnas i munnen ja. När man hör åh, BioWare kommer, ni spel, oh, jävlar, nu. Och det här är ju lite ripple-effekt mot andra utvecklare. Det var en fråga då som jag är lite nyfiken på. Om jag börjar med att ställa den mot dig, Danny. Och det är... För, jag menar, BioWare har varit igång ett bra tag nu. Och... Mm. Det har ju antagligen medfött att, eller med, gett att många andra utvecklare kanske fått upp ögonen eller kanske tagit till sig just det som BioWare har gjort och gjort bra. Kan du se, eller kan du komma på några kanske utvecklare eller spel eller liknande som du tror kanske är som en konsekvens av det som BioWare har gjort? Det vill säga, de har utvecklat RPG-genren och det har andra utvecklare sett. Finns det några mm. spel eller utvecklare kanske som du kan tänka dig? Om de här, de är nog influerade av BioWare. Oh, du, det var en väldigt bra fråga. Så jag kan inte säga någon sån här utvecklare eller någon spel på drakar, men jag vet ju att jag har ju spelat spel där man ser liksom influenser utav, som till exempel mm. valsystemen, moraliska valsystemen. Då tänker jag liksom, jag tänker BioWare på sånt, för att det är mm, därifrån mm. man märkte det. Ja, precis. Att sådana saker till exempel, de här episka skalorna på spelen, storyline och sånt, mm. mest tänker jag då för att innan BioWare och på den gamla goda tiden, som för till exempel dig och mig, så mm. var det ju Baldur's Gate, och de var ju storyline, det var mycket, mycket utrymme och springa runt och leta runt. Mm. Det är inte så många som jag kom på som hade så innan. Nej, precis. De gjorde. Och det var lite intressant, du nämnde just Baldur's Gate där, och då tänker man ju, många tänker på förläggaren som fanns då, som hette Black Isle Studios. Mm. Och där om jag, nu när jag tänker efter lite, så just det intressanta med Black Isle Studios är att utifrån Black Isle Studios har du fått spelstudios då som BioWare, men också Obsidian. Och Black Isle var de som ursprungligen skapade Fallout 1 och 2. Mm. Och ligger till grunden även för Lionheart, Legacy of the Crusader. Är det något du kommer ihåg kanske? Ja, gud ja. Det har ju spelat mycket. Men det intressanta här är ju att det som de har fött här, till exempel om man bara tar Obsidian som ett exempel. Obsidian kom in och gör tvåan till Star Wars The Knights of the Old Republic, och mm. det blev en ganska stor hit. Och de fick även göra tvåan på Neverwinter Nights, vilket också blev en väldigt stor hit. Och de har liksom, de var rekommenderade faktiskt av BioWare. Precis. Att göra, de skulle göra det spel, för att just, i alla fall i Knights of the Republic, jag såg det där eftersom det var det senaste. Mm. Så rekommenderade de att Obsidian gjorde tvåan, för att de ville fokusera på sin egen IP. Precis. Men att det ville göra en tvåa då. Mm. Och de har ju efter det fått ett väldigt bra track record faktiskt, med som de titlarna som jag nämnde där, med KOTOR 2 och Neverwinter Nights 2. Men de har även gjort ett litet spel som heter Fallout New Vegas. De har gjort South Park, The Stick of Truth, Wasteland 2 som nyligen kom ut, och kommande Pillars of Eternity som vi har snackat om lite i podden, vilket är Kickstarter-fundat spel, gjort som att se ut som det är i Infinity-motorn, vilket är då en flashback till gamla Baldur's Gate mot spelen då, där de har den här isometriska vyn. Det är inte samma motor, men de gör spelet som att det har den här känslan och den här isometriska vyn. Och de blev ju egentligen, de fick ju igenom spelet på en gång att få göra Pillars of Eternity. Så där, jag tycker man ser ändå att det finns väldigt mycket vad ska man säga, influenser då hos andra. Och det är ju, Bethesda har tagit mycket influens influensa. Ja, det har de har fått mycket från just allt det som har skapats liksom. Och då tänker jag också just nu, för där ser vi i alla fall, det har gett lite, det har gett repercussions genom alla utvecklare som har kommit därefter, och det har kommit spel som har haft influenser av det här. Men om vi då tänker lite på framtiden, först har vi ju faktiskt det som till dags dato faktiskt har blivit någorlunda bekräftat, och det är ju då självklart en ny Mass Effect. Nu kommer den vara i Frostbite 3-motorn, så den lär ju vara ganska så snygg. Det är ju samma motor som Inquisition då. Och sen är det även ett outannonserat Star Wars-spel på G, vilket får många att hoppas att det snackas kotor på den. För den är även den i Frostbite 3. Och först tänkte många att ja, men det här det är förmodligen bara en till expansion till Star Wars The Old Republic. Men den har Hero Engine, en motor som man hyr eller köper sig in och använder. Den har de inte utvecklat själv, utan de har köpt. Men Frostbite 3, i och med att de hör samman med EA och därmed då Battlefield och får tillgång till den här Frostbite-motorn, gör ju att man funderar, ja, men vad är det för något Star Wars-spel de har på väg? Vad tror ni? Hoppas ni på ett KOTOR 3 eller är det kanske en annat som de har på G? Om det är KOTOR 3, då kommer jag fanboya så hårt, kommer jag göra. Det kommer inte, alltså det kommer inte vara roligt att vara nära mig då. Alltså, jag kommer vara så extatisk, kommer jag vara. Alltså jag var alltså, man tycker att jag borde ha varit extatisk när The Old Republic var annonserat. Alltså när det var rumors om att de skulle göra en KOTOR 3, då var jag så, åh jävlar, nu är det på gång, nu kommer det äntligen. Efter massa år här, nu är det dags. Och så har det varit ett MMO. Och jag bara, det låter väl lite så här, Det var ju många faktiskt som blev lite besvikna på. Ja, jag var det faktiskt. Det var en liten besvikelse. Jag menar, de har ju gjort det väldigt bra uppenbarligen, men det är fortfarande inte KOTOR 3. Nej. Jag tror den största besvikelsen nästan låg hos fans, just för att BioWare i sig är ju en studio som mångt och mycket har siktat in sig på singelspelarupplevelserna. Och för att sen då hoppa på MMO-tåget tillsammans med alla andra 41 000 utvecklare, bara för att man vet ju att det här är pengar man kan tjäna, och har man Star Wars i ryggen, så är det klart att jag menar, när Galaxies försvann så fanns det ju inte något, och antagligen var det ju uttänkt då förvisso. Men ja, många ville ju hellre se att det hade varit KOTOR, precis som du säger. Ja, men som sagt, det var lite lackluster var det för mig. Det var lite så här, och det är nog lite därför som jag inte har spelat det. Jag känner lite så här, men det är inte KOTOR 3, är det inte? Så att jag känner att jag tittar på spelet och tänker, jag tänker på spelet, så jag borde spelet, tittar jag på det, bara, men det är inte KOTOR 3, så att det får stanna på hyllan. Men alltså, är det där ett Star Wars, är det där KOTOR 3 som kommer, då jag kommer, det kommer vara squeaks och squeals, och det kommer vara hoppandes omkring, och det kommer vara, jag kommer vara så glad, alltså det kommer, jag kommer helt sagt odräglig. Du då, Danny, kommer du också vara odräglig då? Danny är alltid odräglig. Inte lika mycket som Robert, men nej, odräglig kommer jag inte bli. Alltså det är klart jag ser fram emot ifall det blir ett KOTOR 3. Det är så, men jag kommer inte skutta upp och ner, utan jag vill ju vänta tills jag... Vad skulle du säga att du ser, om vi leker med tanken att det faktiskt är KOTOR, vad skulle du helst vilja se av Mass Effect, ny del eller KOTOR? KOTOR. Ja, det skulle vara KOTOR i så fall, utav Mass Effect och Star Wars där, så faktiskt. bra. Men där har vi i alla fall de som vi faktiskt vet i nuläget är någorlunda satt att komma. Det är inte något utannonserat vad det gäller Star Wars-spelet förvisso. Det är bara vi som spekulerar. Men om vi nu tänker, om ni fick välja, oavsett genre, oavsett vad det är för något perspektiv man spelar ur, om det är tredje person, första person, isometrisk, om ni fick välja att säga till BioWare, kan ni göra ur den här genren eller göra en sånt här spel, skulle, finns det någonting som ni känner här skulle vilja se att de tog sig an? Danny? Jim Baldur's Gate 3. Oh. Den där fick du inte säga, den skulle jag dra till med. Nej, tyvärr. Ja, det, jag kan inte annat än hålla med. Du ställde en fråga enbart för att kunna ge det svaret, Fredrik. Nej, var... faktiskt inte. Jo, det var så för jag tänkte Jesus. Nämligen, jag tänkte ärligt talat inte på Baldur's Gate, utan jag tänkte det vore kul, för de har ju gjort Jade Empire, och det är ju ett försök för, från deras sida att faktiskt visa att vi försöker ta oss an andra miljöer, andra stilar och så vidare. Jag skulle vilja se BioWare försöka att göra ett första persons RPG à la Deus Ex. Och gärna i en ny tappning, alltså vad gäller miljö. Du menar lite som Elder Scrolls-spelen? Ja, precis. Och sätta BioWare-känslan vad gäller storyn. För jag har ju lagt ett antal timmar på till exempel Skyrim och Fallout för den delen också. Men det är inte storyn som driver mig i de spelen. Inte mig i alla fall. Utan det är mest att gå runt kröken och titta vad som finns där. I BioWare-spelen har det jämt varit det att du vill liksom ta dig an hela världen och se vad som händer med den här personen du kanske lärt känna, eller ta hand om dina medkamrater, och sen har du själva helheten av storyn då som du vill följa upp på. Men det är inte så ofta jag sett det i första persons RPG, och det vore jätteintressant. Och sen framförallt om de kunde ta itu med kanske en ny setting. Jag vill se att de gör någonting nytt. De har ett starkt IP i Mass Effect, och det är deras eget, det kan ingen ta ifrån, lika som med Dragon Age. Men jag skulle vilja se någonting annat än fantasy på jordnivå eller i rymden. Någonting annat än fantasy. Kan de göra? De har försökt, eller inte de, men de har hjälpt Obsidian med till exempel vad tusan heter det nu? Alpha Protocol, som förvisso var ett bra försök, men det funkar inte hela vägen fram. Men jag vill se att de tar sig något nytt. Ja, det skulle vara intressant att se dem göra ett helt nytt IP och vad de sätter för deras standardprägel på. Precis. Med liksom detaljrikedomen som de har i sina spel, och oberoende på vad de gör. Men att, såklart, så skulle jag säga generellt för de flesta utvecklare att man skulle se nya IP, men att BioWare har ju sina standard nu som de faller tillbaka på Mass Effect och där kan man ju tänka på och komma ihåg nu ändå att för när Dragon Age Origin kom 2009 så var det ändå ett, det var inte att de chansade, men det var ju ett nytt IP från deras sida som inte låg under regelsättningarna av Dungeons and Dragons, utan deras egna, och det var ett ganska stort kliv för dem. Tidigare så de hade gjort Mass Effect 07 där, och det pannade ut och blev en så pass stor succé som det faktiskt blev. Det märks ändå att Dragon Age har mycket influenser av Dungeons and Dragons. Jo, det har alla har ju ganska bra influenser från det, men de har i alla fall tagit sig tur där och gör ett eget, men, och inte förlita sig på en licens då, tänker jag. Jag läste det att någonstans läste jag det, att BioWare håller på att jobba på en ny IP, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg, det fanns inga detaljer, det var bara rykten. De hade ju en nyligen som de var tvungna, de var precis här nyligen som den utannonserades var nedlagd. Shadow Realms, eller vad hette den för någonting? Inte Shadow Realms, hette någonting. Ja, det var något åt det hållet. Shadow Realms. Precis, så det var ju lite synd. Men det var en sån här Asymmetrisk. Det står ju faktiskt här på Wikipedia, vad det jag läste. Står här att BioWare Edmonton, de håller på att jobba på en ny original IP. Ja, okej. Okay. Juni 2014. De jobbar på Acquisition och en ny IP. Står det här. Så att, vi får se vad det är för någonting. Precis. Det lär vi säkert inte få höra någonting om först kanske slutet av det här året eller nästa år möjligtvis. Eller om de utannonserar det på någon av konventerna som kommer. Men E3. Vi får väl se. På E3 kanske. Ja, E3 eller vad är den andra som jag också kommer ihåg. Men du då Rob, om du fick att de, och det får inte vara Mass Effect eller Kotor. Finns det något, någonting du känner, men det här, den här genren eller den här typen av... Så jag får inte säga Dragon Age 4 då eller? Ja, du kan väl säga det om du vill vara lite tråkig, men... Ja, nej, alltså jag vet inte. Jag har funderat nu sen du nämnde det. Jag är faktiskt inte säker. Jag är faktiskt inte jättesugen på ett FPS från dem. Ja, det behöver inte vara ett FPS. Nej, alltså det kan vara ett first person spel. Jag är inte jättesugen på ett first person spel. Dels för att är det ett FPS så är det svårt att vara originell med det. För att det finns så många andra och som har gjort det bra och så. Och är det bara ett first person fantasy-spel till exempel, alla Elder Scrolls, så skulle inte jag vara intresserad av spelare på grund av att jag är inte så, jag har svårt för det. Jag har plockat upp till exempel Oblivion och Skyrim och testat och jag kommer typ 5 minuter in och sen är det, nej, jag klarar, orkar inte mer. Men om vi tänker oss just tredje person bara, men det, bara settingen, finns det någon annan setting du skulle vilja ha? Jag vet inte, alltså jag skulle gärna se något annat fantasy-spel från dem, men med en annan twist på något sätt. Kanske, jag är inte riktigt säker på när jag sattes på nu kom jag på en sak som de Men alltså jag känner att de skulle nog kunna göra det mesta väldigt bra. Kanske någonting typ Deus Ex liknande som Human Revolution, satt i våran värld, i framtiden. Precis. Med coola grejer och sånt där. Och jag skulle kunna se det, att de skulle nog kunna lyckas jävligt bra med sånt. Och det ligger ju kanske lite i tiden också med tanke på Cyberpunk som kommer också. Oh, det skulle jag vilja se. Ett steampunk-spel från BioWare faktiskt. Ja, det skulle, just det. Det skulle jag vilja se. Cyberpunk, steampunk, något sånt. Alltså steampunk skulle jag definitivt. Nej, jag håller med. Det är mitt svar. Steampunk med steampunk gadgets och grejer och cool. Det skulle vara. Alltså jag tror BioWare skulle nog kunna göra det jävligt bra. Det blir faktiskt. Nästa spel heter Steam Effect. No, Jesus. Går det samma på Steam? Steam Age. Jag skulle faktiskt vilja säga att om de fick köpa in en licens och faktiskt ge sig på fantasy-genren igen och då ta sig an någonting som skiljer sig ganska mycket från det inte glättiga direkt Dragon Age, det är inte så jävla glättigt, men The Wheel of Time. Robert Jordan, jag förstod nästan att det skulle komma dit. Nej. Ja, där har de en betydligt råare historia. Och med tanke på dess sceneri av mycket karaktärer och intriger och politiskt spel framförallt, så vore det enormt roligt faktiskt att se. Jo, alltså de har faktiskt tidigare haft Wheel of Time under luppen och det var nog 2010 som utannonserades att de hade någonting på G, sen blev det ingenting. Då skulle vi göra en film också, skulle de inte göra det? Ja, det kom ett pilotavsnitt här för 2 veckor sedan. Jaha, okej. Okay. Ser jag det efter. Men den har inte visat så mycket av. Och den var väldigt lågproducerad och Billy Zane var med. Det sa ju allt. Ja. Ja, jag tänker inte titta på den om vi säger så. Frågan är vilken roll han är med i. Det som... Jag tror han är the bad guy number one. Ja, okay. Jag kan se om kanske det skulle nog funka kanske. Men nej, men alltså, hur som haver. Men alltså Wheel of Time, ja, det är väldigt stort, världen är väldigt stor, men samtidigt så ja, ganska restrictive är det ju i och för sig. Annars, om de bara det är ju ännu mer än en Sagan om ringen till och med. Men jag kan tänka på det, om de kunde ta in en IP så skulle jag gärna se dem faktiskt ta an Chrono Trigger, en uppföljare till det, fast med en BioWare twist, med deras unika sätt liksom. Det skulle vara jävligt coolt faktiskt. Ta en annan, en time travel Chrono Trigger liksom. Jag tror att det skulle de kunna göra väldigt coolt. Att du inte sett, ifall du säger time travel, att du inte sätter Doctor Who eller något sånt där då? Ja, alltså Doctor Who, nej. Jag känner att jag vill nog hålla mig till någonting som är mindre. Jag vet inte hur man ska säga det riktigt. Jag skulle inte vilja ha någonting från, alltså de har ju lyckats med Star Wars, men det kunde ha gått så illa när det är liksom en filmlicens i grunden, och nu hade de ju, var de ju smarta nog att förlägga det flera tusen år innan, och det tror jag var ett jättebra val där. Hade de satt det i samma, det kunde ha blivit lite grötigt. Milt sagt. Nej, jag vet, alltså jag skulle nog se, som sagt, steampunk, Chrono Trigger, eller kanske, jag skulle vilja se Chrono Trigger, för jag vill, det är mest för att jag vill se en uppföljare till Chrono Trigger. Men alltså ett time travel spel i Chrono Trigger stuket att det är inte så att, inte som de flesta time travel spel där de sånt har med, där man du hamnar tillbaka i tiden och sen reser du aldrig i tiden mer förrän i slutet eller liknande grejer. Jag skulle vilja se, för det är någonting som jag älskar med Chrono Trigger, är det att du kan hoppa fram och tillbaka mellan de olika tidsåldrarna. Och man ser liksom, det känner jag liksom, med konsekvenser och såna grejer. För man har ju det i Chrono Trigger till exempel, att om du hjälper den här snubben i den här tiden, så är hans ättling är snälla i framtiden, och så får du pengar från honom, eller så får du hjälp från honom och såna saker. Mm. Såna grejer med cause and effect, såna saker tror jag att BioWare skulle kunna göra väldigt väldigt bra faktiskt. Så att ta an en sån typ av time travel story, sånt spel skulle Precis. Vara väldigt intressant. Och eftersom det är inte så många som gör det på det sättet, så, och det är ju samtidigt de kan få in den där episka filen liksom, med att man kan åka till slut av tid, end of time och alla sånt. Nej, det vore väldigt coolt faktiskt. Ja, det är kul att höra ändå. Det finns, du får ändå kontakt med BioWare igen. Ja. Jag vill pitcha lite. Ja, det är ju det här som är så roligt, att om man bara ger det lite tid och tänker efter lite, så kommer man alltid på någonting. Men det här, å andra sidan, det vore ju jättekult om dem. För jag tror att som du säger nu, Chrono Trigger och just tidsreseaspekten, det känns ju ganska fräscht ändå. Och särskilt om de skulle ta sig an det. Det känns som någonting de inte har gjort tidigare, och de kan få väva in en jättebra story, tror jag. Ja, det finns ju time travel spel. Det är något spel som kommer här nu snart som har time travel aspekt i, där man kan speeda upp och sakta ner tid och lite såna grejer. Och men det är inte samma sak, inte det. Jag tror inte jag har sett ett time travel spel som faktiskt handskas med time travel riktigt så bra som Chrono Trigger faktiskt gör det. Och på en sån skala också. Så att Just den typen av time travel, nu när jag tänker, ju mer jag tänker på det, desto mer känner jag att det vore ju perfekt för BioWare. För att du kan ha ett gäng karaktärer som du reser med, som du plockar upp allt eftersom liksom, precis som i Chrono Trigger och som i väldigt många av BioWare-spel. Och du kan ha den där episka filen genom att du det är miljöer som är stora och coola, och det är massa coola saker som händer, och du kan ha moraliska saker som du måste göra, du kan göra i varje tidsålder som på, och där kan du ta steget längre än vad de har gjort i de andra spelen. Du behöver inte vänta 3 spel på att du ska se vad som har hänt med just det här valet, utan du kan gå in 10 minuter från nu, du kan åka fram i framtiden och se, okej, det var det som det gjorde. Så att precis. Det är som en, det är någonting som jag kan se dem göra väldigt väldigt bra. Ja, nej, men där ser vi. Det finns mycket som poppar upp. Och vi kan egentligen då göra det som avslutning då i och med att nu har vi gått igenom lite av hur historiken såg ut. Framförallt belyst lite av vad vi anser var deras kanske mest intressanta titlar. Och även spånat lite om vad som kanske ska rent utannonserat då. göras. Och sen har vi bubblat lite om vad vi skulle fantisera fram själv att de tog sig an. Koto 3 var det ju epic. Ja. Alltså det är ju ganska faktiskt uppenbart att de kommer ju göra Mass Effect 4 nu. Fast det kommer ju inte vara Mass Effect 4. För att det blir som en Mass Effect valfri titel i och med att det är en reboot. Eller inte reboot, men en fortsättning bara i samma universum liksom. Det är samma universum, det är samma liksom... Alltså det är ju Mass Effect fortfarande, det är bara det att det är inte Shepard som är huvudkaraktären, vilket innebär att det är inte Mass Effect 4 är det inte. Nej. Så de kommer väl kalla det någonting annat, de kommer kalla det Mass Effect Superstition Chronicles. Chronicles eller något sånt där. Med multiplayer, yay! Ja. Men Treans multiplayer var faktiskt väldigt... Ja, men i frågan för om de gör samma multiplayer, då är det mer Horde mode. En multiplayer, men att ifall de kör ett standard multiplayer, tror jag att det kommer inte vara samma, lika bra. Mm. Nej, men sen det här Star Wars då, som förhoppningsvis är KOTOR 3, men det är ju ganska, jag tror nog att de kommer ju definitivt göra ett Dragon Age 4 också. Ja, i och med att Inquisition blev deras främsta succé hittills vad gäller Dragon Age-spelen, så kommer definitivt komma, tror jag. Och det tror jag alla bara vinner på. Nu var det ju 3 år sedan är det 3 år sedan sen tvåan. Det kom väl typ 2011 tror jag det var. Så det är 4 år sedan till och med. En sak som man får säga om BioWare, att de gör inte som andra spelserier och släpper ett nytt. Till exempel, det kommer inte Mass Effect 1, 2, 3 liksom 98, 99, 2000 på den, alltså. Årligen. De varierar ju med spelen, så att det blir inte samma spel 2 år i rad. Så att det är inte så att man tycker att de mjölkar spelserierna så här radikalt. Nej, utan de har ordentliga utvecklingscykler åtminstone. Liksom. Mm. Det kan man ju inte säga något om. Ja, det är många spel som har bra utvecklingscykler. Med Ubisoft. Jag ska inte gå in på det. Men alltså, de har ju... De släpper få spel. De har ju inte släppt så jättemånga spel. De är ju inne på vad, de har ett dussin spel eller något sånt där som är, alltså IP:n som spel som de faktiskt har släppt. Kanske lite mer än ett dussin, men någonstans där i alla fall. Men de är ju alla solida spel. Alla bra, de har tagit sin tid. Det är inte, som du säger, mjölkade uppföljare bara liksom 99, 2000 eller 2015. Det är inte Dragon Age 2015 direkt, det är inte, utan det är ju alltså varje spel i sig kommer med någonting nytt. Det är inte bara en rehash av föregångaren. Och även om tvåan var lite av en besvikelse på grund av att den gick så långt bort ifrån tvåan, så kan man ju inte direkt säga att de bara mjölkade samma formula igen. Det var ju fräscht, det var nytt. Det höll ju samma känsla över sig i alla fall i hur det var, men det var nytt, det var fräscht. De ville testa något nytt bara för att se om de sticker ut från deras gamla koncept. Ja. Ja, precis. Men jag tror vi rundar av där helt enkelt. Det var en ganska bra diskussion tycker jag. Och det här är ju första avsnittet av förhoppningsvis många av en studiespel där vi går in just som sagt på... Det kan vara spel, titlar i sig eller franchises eller hela genres. Det visar sig, och ni får jättegärna skicka oss mail till nördlivet@hotmail.com och fråga, kan ni ta upp det här eller det här eller det här? Så kan det mycket väl bli så. Ni hittar oss som vanligt på Facebook och även Steam, det är bara sök på Nördliv. Och med det så säger Danny och Rob hej då. Hej då. Hej då också. Hej då.